Masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 26 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 650 zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu minionej doby w Polsce, poinformował resort zdrowia. Szef rządu na Podkarpaciu promuje plan odbudowy po pandemii. W Mielcu mówił m.in. o inwestycjach w infrastrukturę. Wojska Obrony Terytorialnej dzisiaj obchodzą swoje czwarte urodziny. 643 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i jeden zgon. To bilans pandemii w Polsce z ostatniej doby. Poprzedniego dnia wykonano ponad 29 tysięcy testów na obecność wirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że nowych zakażeń jest o 20% więcej niż tydzień temu. Przybywa również osób leczonych w szpitalach. W polskich szpitalach w tej chwili przebywa 1343 chorych zakażonych koronawirusem. W ciągu doby przybyło kolejnych 31. Trend wzrostowy nie tylko przejawia się w ilości nowych zakażeń, ale także oczywiście w ilości nowych pacjentów, którzy muszą być hospitalizowani, więc to jest jakby dla nas ostrzeżenie, że jednak powinniśmy się zaszczepić, ponieważ generalnie praktycznie w 100% są to osoby, które nie były zaszczepione. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Po naszych poprzednikach odziedziczyliśmy wielki deficyt infrastrukturalny. Dzisiaj to wszystko odbudowujemy, mówił premier Mateusz Morawiecki w Mielcu. Szef rządu w czasie wizyty na Podkarpaciu odwiedził stację kolejową, wskazując, że po 12 latach wraca tam połączenie kolejowe z Dębicą. Dodał, że zostało ono zamknięte w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Trzeba mocno powiedzieć, że po naszych poprzednikach odziedziczyliśmy nie tylko wielki deficyt budżetowy, ogromny dług publiczny, odziedziczyliśmy także deficyt infrastrukturalny, czyli wielkie zapóźnienie w rozwoju, zwinięte linie autobusowe, te PKS-y słynne, zwinięte linie kolejowe, zamknięte posterunki. My dzisiaj to wszystko odbudowujemy. Szef rządu podkreślał też, że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości zmodernizowano ponad 5,5 tysiąca kilometrów linii kolejowych, odnowiono 60 dworców, a 200 jest w planach remontowych. Szef rządu na Podkarpaciu promuje Nowy Ład, plan odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa. Wojska Obrony Terytorialnej zapraszają na swoje święto. Żołnierze działającej czwarty rok formacji, centralne uroczystości z udziałem dowódców rodzajów wojsk i kierownictwa resortu obrony organizują po południu w Warszawie. Oprócz centralnych obchodów terytorialsi zapraszają też na wojskowe pikniki oraz towarzyszące im WOT Games. Zawody zostaną zorganizowane w 16 lokalizacjach w całej Polsce, wszędzie tam, gdzie działają brygady WOT. Można się też dowiedzieć, jak zostać terytorialsem, mówił Polskiemu Radiu starszy szeregowy Michał Marczyk z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej na co dzień zajmują się wspieraniem lokalnej społeczności, czyli na przykład pomoc w różnego rodzaju akcjach szczepiennych, akcjach rozwożenia żywności. Wiele różnych elementów, w których tak naprawdę możemy pomóc lokalnym społecznościom. Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodsza formacja w siłach zbrojnych. Wojska powstały w 2017 roku i liczą obecnie ponad 30 tysięcy żołnierzy. W tym roku na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich było więcej jachtów niż w latach poprzednich. Rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz wyjaśniła, że widać to po liczbie jednostek, które korzystały ze śluz na Guziance. Jesteśmy na ostatniej prostej sezonu żeglugowego. Do tej pory przez śluzę Guzianka 2 prześluzowało się ponad 12 tysięcy jednostek pływających. Przez starą śluzę prawie 7 tysięcy. To jest bardzo dobry wynik, ale mamy ciepły wrzesień, mamy nadzieję na ciepły październik, więc wszystkich serdecznie zapraszamy na Mazury. Zanim wybudowano nową śluzę na Guziance, ze starej co roku korzystało około 15 tysięcy jednostek pływających. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pogodne, ale na zachodzie i południu chwilami będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać niewielki deszcz. Nad morzem wiecznie, na termometrach od 15 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastanawiasz się, co zrobić z oszczędnościami? Boisz się, że tracą na wartości? Kuszą Cię zyski z giełdy, funduszy inwestycyjnych, obligacji korporacyjnych lub kryptoaktywów? Uważaj, nie podejmuj pochopnych decyzji. Inwestycja, która dziś obiecuje zysk, jutro może przynieść realną stratę. Zanim zdecydujesz, policz i nie przelicz się. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Norwid. Wydarzenie. Prapremiera na scenie teatralnej Trójki. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Występują Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Słuchowisko, projekt międzynarodowy w roku Norwida. Źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu. Ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Zapraszamy dzisiaj po 20:00. Autopromocja. Muzyczne podróże. Muzyczne podróże. W Trójce witamy, tak, Państwa z powrotem, Gosia Jakubowska. Raf Uzar, dzisiaj letnie, prawda? Tak, i zapraszamy na muzyczną letnią podróż. Jeżeli chodzi o jej smak, to w przypadku Rafa ma na smak cytrynowy. I jeszcze się nie chce skończyć. Jeszcze ten lizak jest z nami. Przyklejony do nadal ten papierek, bo... Dobrze, możemy w takim razie nie o lizaku. On jest strasznie rozpraszający, bo to jest taki, proszę Państwa, jasny punkt na naszym trochę ciemniejszym stole. W kształcie serca. I być może ja za dużo do niego nawiązuję, ale on... Ja też jestem łakończuchem, strasznie mnie to, że chcę zjeść, ale no niestety on się tak rzuca w oczy. Dobrze, to muszę się odwrócić chyba w prawą. O, i teraz jest idealnie. Dużo dzisiejszych piosenek zauważyłem są takie nostalgiczne, nawiązują do tego lata, już nie ma lata, albo osoba, która jest jakby metaforycznie tym latem dla niektórych, dla partnerki, partnera, tak jak na przykład kolejna piosenka Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone, czyli nie ma słońca, jak ciebie nie ma. Tak jak Haim, prawda? Ona była sunshine girl. Tak. I tu tak samo, czyli partner śpiewa, no nie ma słońca, jak cię nie ma. A czy przypadkiem ten utwór nie jest w dwóch wersjach? Jedna jest taka rozszerzona, a druga jest skrócona? Tak mi się coś wydaje. Nie może jest, ale nie pamiętam. Też zawsze miałam wrażenie, że ta piosenka tak nie miała końca, że zawsze I know. Jest kilka wersji nagrywanych przez wiele osób. 71 roku producent mistrz Booker T. Jones, uwielbiam. Właśnie każda płyta, która była wydana, czy tam produkcja zajmowała się Booker T. Jones, jest rewelacyjna. I tak samo z tą płytą Ain't No Sunshine. A tak się składa, że ja tak mam z zespołem z Londynu, który teraz pojawi się w muzycznych podróżach. Sunset. Czyli Romy Madley Croft, Oliver Sim i Jamie Smith, znany również jako Jamie XX. Trio z Wielkiej Brytanii, które podbiło serca recenzentów przed wydaniem swojego jeszcze drugiego studyjnego albumu Coexist. Ten ukazał się akurat 5 września 2012 roku. I co prawda nie był to jakiś krok ogromny do przodu, jakiś postęp na tej płycie, to mimo wszystko jednak każdemu się podobało to, jak jeden utwór przechodzi w kolejny. I tak też my staramy się jakoś połączyć kropki i wątki, które pojawiają się dzisiaj w muzycznych podróżach. Sunset, przed chwilą ten utwór znajdziemy na ich drugim studyjnym albumie. Z tego, co słyszałam, w tamtym roku pojawiły się pierwsze informacje na temat tego, że grupa planuje wydać jeszcze jeden album, trwają prace. No te prace cały czas się przeciągają w czasie. Mam wrażenie, że pandemia trochę w tym przeszkadza. Tak, tak, tak, tak, tak. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że DXX powróci i to w wielkim stylu. Oby, bo wiadomo, że to różnie bywa. Było DXX, Sunset, a po Sunset oczywiście Summer Nights. Had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to another summer night. Uzar śpiewał i Gosia Jakubowska śpiewała. Państwo na pewno też. Jak to nie śpiewać? Ale to był hit. Ale to I był wciąż przebój. Jest, prawda? No nie. 78 rok. Teraz to myślę, że już inne musicale. Muszę powiedzieć, że każde dziecko, znaczy nastolatek czy nastolatka w Anglii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach, każda osoba to zna i śpiewa. Szczególnie dyskoteki w szkole. No niestety to jest prawda, ale też i czasami w szkołach polskich raf to się pojawia. Zdarza się, prawda? Ja na przykład miałam tak wystawiony słyszałem. Musical Grease, autentycznie. I byłam jedną z tych dziewczyn w spódnicy, w grochy. Moja mama jeszcze ją szyła przed samym występem, żebym miała piękną, najpiękniejszą. I faktycznie taka była. I pamiętam, że na tę scenę wyszliśmy i tylko te dziewczyny z tymi kieckami tak. Tak, John Travolta, Olivia Newton, John, Grease, Summer Nights. Czy jakoś przetłumaczyli na polski? Grease? Nie chyba. Tłuszcz? Czy wazelina? No bo chodzi o ten tłuszcz, wazelinę, co się daje na włosy, prawda? Nie, chyba nie. Włosów, nie kojarzę przynajmniej, może jestem z... No nie wiem. To jest nie dopiero... Kojarzę. Ale może państwo kojarzą muzyczne podróże małpa polskieradio.pl. Czekamy na wszystkie maile, również te, które traktują między innymi o Gris. No jak państwo zapamiętali Summer Nights? Mam nadzieję, że bez względu na to, co się dzieje za państwa oknami, państwo mają Sunny Afternoon, dzięki między innymi temu utworowi, który przed chwilą pojawił się w muzycznej. Jeśli nie mamy na zewnątrz, to mamy na pewno wewnątrz, prawda? O, Benny pięk. Sings, Benny śpiewa. Benny Sings. Jest to jest artysta. Taki Benny właśnie. Benny to jest takie imię tak. W Anglii. Takie kochane, misiowate imię. Benny, ten malutki Benny śpiewa. Akurat ten utwór należy do albumu wydanego w tym roku, dokładnie 9 kwietnia. Tak. Music. Prosty tytuł. Po prostu Music. No bo to Benny, prawda? Ten bo to Benny. Benny. To jest być może według niektórych ten album brzmieć jako początkującego artysty, jednak wcale tak nie jest, bo jest to aż już ósmy album studyjny Benny'ego Singsa, który też i bardzo mnie pozytywnie zaskoczył tym całym wydawnictwem. Bardzo się cieszę, że też zdecydował się na współpracę między innymi z Magdą Marko, bo mam wrażenie, że też te współprace trochę ukierunkowały ten album w taki przyjemny, trochę soulowy, wakacyjny klimat. Właśnie, soulowe tory, prawda? Tak, zdecydowanie tak, ale Benny Sings się nie zatrzymuje, bo też i 9 września między innymi ukazał się jego kolejny singiel, już w nieco innej trochę tonacji, natomiast myślę, że jeżeli państwo poszukują jakichś takich lekkich, przyjemnych brzmień, to odsyłam tu już do tejże właśnie płyty Music. Benny Sings. Oczywiście mieliśmy Sunny Afternoon i teraz będzie Sunny Afternoon. Tylko, że nie Benny, tylko panowie z Kingsów. Sunny afternoon, and I can't sail my yacht

metronomy. Salted caramel ice cream. Już wiem, to był smak 2019 roku. Wszędzie, w każdych cukierniach. Ja tak samo. Podróże, dzisiaj mamy smak nawet lata. Lizak cytrynowy, który nie chce się skończyć, proszę Państwa. A także i salted caramel ice cream. Tak. Fantastyczny. Nie tylko płyta, oczywiście utwór, który zapowiadał kolejny studyjny album Metronomy Forever. U mnie zdecydowanie ten tytuł, czyli Metronomy Forever, jak najbardziej jest. Bo też i oni mają taki system, że co dwa to lata... To też nowa płyta, prawda? Otóż to, co dwa lata pojawia się coś nowego od nich i tak też nie zobowiązując do niczego, tak. Metronomy opublikowało na Twitterze bodajże taki post, że jak co dwa lata między innymi coś się pojawia od Metronomy, tak i w tym roku możecie się czegoś spodziewać. No i ni stąd, ni zowąd ukazała się epka Pulse EP Volume 1 i to całkiem niedawno, bo 15 września ten krótko grający album się ukazał. Łącznie 5 utworów. Bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z Metronomy, jeżeli Państwo nie mieli jeszcze takiej okazji. Ja tylko jeszcze dodam, że Metronomy zaplanowało swój koncert w 2020 roku, jednak z wiadomych przyczyn on się nie odbył. Ja mam nadzieję, że w końcu będzie mi dane usłyszeć ich na żywo. Trzymamy kciuki. Sunny, czyli słonecznie, z albumu Take the Heat Off Me, czyli Zabierz tą gorączkę. 1976, przepraszam, 76 rok, tak włączył mi się tryb angielski. Berlin, halo, jesteśmy w Polsce. Skąd pochodzili? Skąd pochodzili? Skąd pochodzili? Tak, bo wszyscy myślą, że Z Jamajki, czy tam niektórzy? Nie. Ja bym powiedziała, że w ogóle nie z Jamajki. Niemcy. No właśnie, prawda? To jest niemiecki zespół, tak, no tak. Eurodisco, 76 rok. To czuć. Ja, mi faktycznie kojarzy się to z latem, bo pamiętam, że w jednym z warszawskich klubów w centrum, w sumie klubu kawiarni, jak było urządzone silent disco, czyli muzyka z słuchawkami, gdzie każdy śpiewa, ale nikt nie słyszy muzyki, tak, to jest najpiękniejsze, to bardzo często pojawiał się ten utwór w zestawieniach. I jak na disco to musi było. Być Boney M. No musi być tak. Boney M. Oczywiście, że tak. I teraz z Niemiec przez Warszawę zaglądamy do Danii. Footprints in the sand, stealing like I'm making plans. I can see your face miles and miles away, but heaven knows it's gonna fade. Heaven knows it's gonna fade. I'm a dog searching for reasons and way. Back to your hands, you made me tremble, make me crash, forget my name. Letnie muzyczne podróże. Raf Uzar. Basia Jakubowska. Dzisiaj byliśmy w różnych miejscach. Byliśmy w Hiszpanii, byliśmy w Nowej Zelandii, w Kanadzie, w Polsce, w Stanach. No i byliśmy przed chwilą w Danii. A no, akurat z piosenką Sun in Our Eyes wiąże się pewnego rodzaju historia, bo artystka, która przed chwilą pojawiła się w Trójce, to Mu, czyli duńska piosenkarka i autorka tekstów, która debiutowała utworem Sun in Our Eyes, który też i był jedną z pierwszych zapowiedzi jej debiutanckiego albumu Forever Neverland. Mhm. Pamiętam, że w związku z trasą koncertową pojawiła się w Warszawie i akurat jeszcze w innej rozgłosie Całości, gdzie stawiam swoje pierwsze redaktorskie, dziennikarskie kroki. Redaktor zlecił mi rozmowę z Mu. I pamiętam, że to było... Miałam nogi jak z waty. Pamiętam, że szłam... Po duńsku musiałeś rozmawiać? Czy? No właśnie nie, po angielsku całkiem ładnie i gładko poszło. Też bardzo sympatycznie wspominam tę rozmowę, bo akurat Mu jest bardzo otwartą osobą i też bardzo chętnie rozmawia. Mhm. Więc to był mój pierwszy wywiad przeprowadzony po angielsku, całkowicie samodzielnie. Musiałam się do niego przygotować. I śmieszne jest to trochę, jak takie drogi się łączą, tych debiutów. Ja zadebiutowałam na antenie w wywiadzie angielskim, a artystka Mu w swoim albumie Forever Neverland, Sun in Our Eyes, kiedy nam promienie świecą w oczy. To był 2018 rok, a tak. Teraz cofamy się po raz kolejny do 85 roku. Katrina and the Waves, pamiętam, jak lata temu na dachu tańczyłem na uniwersytecie, jak studiowałem w Lancaster, w północnej Anglii, tańczyliśmy do tej piosenki. Całą nad noc ranem, tańczyliśmy. Oczywiście w lecie to było. Tak, Walking on Sunshine, taka radosna letnia piosenka. 85 rok. A państwo, jakie mają wspomnienia, jakie muzyczne wspomnienia mają? Czekamy na państwa maila, oczywiście muzyczne podróże @polskieradio.pl. Czytamy wszystkie. I dziękujemy za wszystkie. A teraz wracamy na rodzimy rynek muzyczny, gdzie czeka na nas wspomniany przeze mnie w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania Jaromir Kamiński w utworze... zielono-klimatyczna. Oczywiście, muzyka, że tak. W utworze oczywiście wszystkie Morza Południowe, Jaromir Kamiński przed chwilą. Pan Kamiński, no bardzo letni klimat, prawda? W ogóle cała ta płyta powoli jest w takim zachowanym lekkim klimacie, jeszcze letnim, bo płyta ukazała się we wrześniu 2 lata temu i pięknie do dnia dzisiejszego gra w moich słuchawkach i mam nadzieję, że także i w Państwa radioodbiornikach. To przed chwilą, a w takim razie czas na... Sunrise, Michelle i Olo Parks. Couldn't ever be my sunrise. Sunrise, sunrise. You're just a setting sun. I'd pray and you would pass me by. You're only looking for a good time. A body you could kiss. I'll turn to you and you've moved on. You're my bright slice of diagonal heat. You're reading Audrey and I'm making something spicy to eat. You disappoint me, but your necklace is an elegant green. It beams and I know your skin better than all the leaves. All the deep, clean wounds on my soul. Oh no, I think I lost hope. Slip, dream, disc in my spine, it's all cold. I know I could do better, rise up in gold weather. And maybe after summer I'll still write you letters like the earth still turns and I believe one day I'll fall into your gravity. I just took too long to see beyond this predetermined reef. Empty hallways, calendars, months behind. Beds too warm to leave, but I know like the sun I gotta rise eventually. Sunrise i wiecznie gorąca Olo Parks. No jest na topie w tej chwili, prawda? Oczywiście, że tak. W listopadzie przyjeżdżę do Polski, nie mogę się doczekać. Na pewno? Czy na pewno przyjdzie? Na pewno przyjdzie. Raf, nawet nie możesz inaczej myśleć. Oby. Trzymam bardzo, bardzo kciuki. Bardzo kciuki. No na pewno przyjedzie. Tylko, że bez Michelle chyba, która pojawiła się również i w tym utworze, a my z Państwem będziemy się powoli żegnać. Nasza letnia muzyczna podróż dobiega końca, no ale słyszymy się na pewno za tydzień w muzycznych podróżach. Gdzie nas myśli poniosą i muzycznie? Nie wiemy, ale chętnie przyjmiemy Państwa propozycje tak muzyczne podróże @polskieradio.pl. Dziękujemy serdecznie. Gosia Jakubowska. Raf Uza. Wszystkiego dobrego. I udanej niedzieli słonecznej. Przede wszystkim. There's nobody else around. See you open your trust and show me